Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Μαρία Ψάλτη στη ρύθμιση του ήχου. Ιωάννα Φιλιππή στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερίαλ και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600 με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Μας παρακολουθείτε και από το YouTube του ημεροδρόμου. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Λοιπόν, τα λέγαμε χτες εδώ για τις συνομιλίες αξιωματούχων της ελληνικής αστυνομίας με μαφιόζους, για αυτές τις δουλίτσες των γαλλονάδων. Και λίγο αργότερα εξεδόθηκε η επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Θα μπορούσε να το πει θράσος, αλλά πόσες φορές πια να χρησιμοποιηθεί αυτή η λέξη για τους άριστους. Προσέξτε λοιπόν τώρα τι έχει γράψει στην ανακοίνωσή του το Υπουργείο για τις συνομιλίες και τις δουλίτσες αυτές των αξιωματούχων της αστυνομίας. Μέρος των φερόμενων ως επικοινωνιών μεταξύ ανώτατους στελέχους της ελληνικής αστυνομίας με εμπλεκόμενους σε ύποπτες δραστηριότητες που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Το Βήμα της Κυριακής φέρεται να είναι του 2018. Όλοι γνωρίζουν ποιο κόμμα βρισκόταν τότε στην κυβέρνηση, οπότε η κυρία Τσαπανίδου μπορεί να ζητήσει τις σχετικές απαντήσεις από τους υπουργούς του ΣΥΡΙΖΑ. Σε ό,τι αφορά στα αποσπάσματα για φερόμενες επικοινωνίες σε νεότερο χρόνο, επισημαίνεται πρώτον ότι η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη δεν είχε καμία ενημέρωση ούτε για τις φερόμενες ως επικοινωνίες του 2018, και δεύτερον, αμέσως μόλις έγινε γνωστό το δημοσίευμα, εστάλει με εντολή του υπουργού στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων των Σωμάτων Ασφαλείας υπό τον νέο της διοικητή για ενδελεχή έρευνα, καθώς και στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών. Αυτό, επαναλαμβάνω, είναι η επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου. Αντιλαμβάνεστε τώρα τι έχουν γράψει οι άνθρωποι. Όσον αφορά το πρώτο μέρος, το μέρος των φερόμενων ως επικοινωνιών, μας λένε ότι είναι του 18 αυτά, δηλαδή επί ΣΥΡΙΖΑ, οπότε μας δεν μας ενδιαφέρει. Βεβαίως, σε ό,τι αφορά την εκπομπή, ο ομιλών δεν έχει καμία αμφιβολία πως υπάρχει συνέχεια στο κράτος τους σε τέτοιου είδους δουλίτσες αστυνομικών. Αλλά όλο αυτό τώρα το πικ-πονκ του τύπου «κάνεις υποκλοπές, ναι, αλλά και εσύ έκανες», «βάζεις φόρους, ναι, αλλά και εσύ έβαζες», «κοροϊδεύεις τους συνταξιούχους και τους δέρνεις και καμιά φορά», «ναι, αλλά και εσύ τους κοροϊδεύεις και επίσης τους δέρνεις καμιά φορά». Τώρα το βλέπουμε να επαναλαμβάνεται και σε ό,τι αφορά όλα αυτά τα μαφιόζικα, τα υποκοσμιακά και τα διαπλεκόμενα των προστατών του πολίτη, κατά τα άλλα, με το μαφιοζέικο. Από εκεί και πέρα, όμως, όσον αφορά την διακυβέρνηση των άριστων, διότι κυβερνούν αυτοί, έτσι, ακόμα και αν δεν το θυμούνται, κυβερνούν, είναι δυνατόν να απαντάνε ότι η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη δεν είχε καμία ενημέρωση? Δηλαδή, θα πάει μακριά αυτή η βαλίτσα? Γίνονται υποκλοπές, α, δεν ήξερα, δεν είχα ακούσει, δεν είχα καταλάβει, δεν είχα αντιληφθεί. Τώρα έχουμε τούτα δύο εδώ, πάλι δεν ξέρανε. Αλήθεια τώρα? Δηλαδή, μιλάω για την πολιτική ηγεσία τώρα του Υπουργείου. Το κάνουμε πια όπως ο κύριος Μητσοτάκης με τις παρακολουθήσεις? Α, ναι, κάτι γινόταν ίσως άμα φερρυπίν, διότι δεν ήξερα. Έτσι θα πηγαίνουμε τώρα? Θαυμάσια. Λοιπόν, είναι προφανές ότι βιώνουμε μια κατάσταση εκφυλισμού και απόλυτου αποπροσανατολισμού σε ό,τι αφορά την περίφημη πολιτική μας αντιπαράθεση. Έτσι βαφτίζεται αυτός ο χουλιγκανισμός των τελευταίων ημερών. Μιλάμε για τον κουτσογιοργισμό στο απόγειό του. Θυμάστε εσείς παλιότεροι, δεν δικαιούστε δια να ομιλείτε. Αυτά έχουμε τώρα στο πλαίσιο του ελεύθερου πολιτικού διαλόγου. Ελεύθερος, ποιος ελεύθερος, πολιτικού, ποιος πολιτικός, διάλογος. Ποιος διάλογος. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της πολιτικής εθαλομίχλης, που όπου και να το κοιτάξεις, σαπίλα παρακμή, ένας βούρκος που ζέγνει, ο οποίος πλέον δεν τηρεί ούτε τα προσχήματα, έχουμε μια τακτική, η οποία είναι συνέχεια της πρότασης Μομφής προχτές. Ο κύριος Τσίπρας σήμερα εξήγηλε την αποχή του από τις ψηφοφορίες στη Βουλή, και αυτό επαναλαμβάνω λίγο πριν τις εκλογές, ως συνέχεια, ξαναλέω, της προχτεσινής πρότασης Μομφής. Είναι η τακτική που έχει ακολουθήσει σε αυτή τη φάση το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αυτό που εγώ θέλω να σημειώσω, και ξέρετε, μπήκα σε μία διαδικασία να δω τι έχει γίνει αυτά τα 4 χρόνια και πριν φτάσουμε σε αυτή την προεκλογική περίοδο, και ξέρετε που κατέληξε η αναζήτηση. Ότι αυτή την τετραετία που διανύουμε, το 50% των νομοσχεδίων της κυβερνήσεως, της αριστής, της επιτελικής, του κυρίου Μητσοτάκη, τα μισά δηλαδή νομοσχέδιά τους, τα έχουν ψηφίσει μαζί με τον ΣΥΡΙΖΑ. Αντίστοιχο ήταν το ποσοστό στην προηγούμενη κυβέρνηση. Στην κυβέρνηση του 2015-19, τα μισά νομοσχέδια τότε του ΣΥΡΙΖΑ τα είχε ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία. Και επειδή λοιπόν είμαστε ήδη στην προεκλογική περίοδο, βεβαίως ο κύριος Πρωθυπουργός είπε από Ιαπωνία σήμερα, όταν του μιλάνε για τον χρόνο των εκλογών, παίζουμε και εδώ τις κουμπάρες τώρα, θα γίνει, λέει, κάποια στιγμή, λέει, θα γίνουν οι δεύτερες, πότε, μετά το Πάσχα, εντάξει, και καλά Χριστούγεννα επίσης. Εντάξτε το αυτό και στο πλαίσιο της σοβαρότητας του πολιτικού λόγου. Λοιπόν, μπήκα λοιπόν σε μια διαδικασία αναζήτησης τι ακριβώς έχει συμβεί, όχι τώρα κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου που θα γίνει του νεοδικοματισμού η κοκορομαχία το κάγκελο, αλλά τι έχει συμβεί στους ανύποπτους πολιτικούς χρόνους. Μιλάω για εκείνους τους ανύποπτους πολιτικούς χρόνους που, για παράδειγμα, ακόμα και όταν δεν ψήφιζαν μαζί, καταψήφιζαν μαζί. Πότε καταψήφιζαν? Θυμίζω εκείνες τις τροπολογίες για τα αυτονόητα, για εκείνη τη μικρή ανάσα ανακούφισης από την ακρίβεια, τη φοροεπιδρομή, την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, την επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης, την κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, στο πετρέλαιο, στο φυσικό αέριο, συνολικά στην ενέργεια. Έχουν υπάρξει, ξέρετε, καμιά δεκαπενταριά τέτοιες τροπολογίες και τέτοιες προτάσεις νόμου από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Ούτε καν συζητήθηκαν. Και όταν συζητήθηκαν, καταψηφίστηκαν από κοινού, διότι, ξέρετε, υπάρχει ένα κοινό πρόγραμμα εδώ. Και κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου θα πρέπει να το θυμηθούμε ποιο είναι το κοινό τους πρόγραμμα. Το κοινό τους πρόγραμμα είναι το τρίτο μνημόνιο. Α, τι μου είπατε, καταργήθηκε, αλήθεια? Για πείτε μου ένα νόμο του μνημονίου. Ένα νόμο και των τριών μνημονίων που έχει καταργηθεί, έναν πείτε μου. Λοιπόν, κατά τη διάρκεια λοιπόν της προεκλογικής περίοδου θα έρθει και τώρα η Νέα Δημοκρατία θα ψηφίζει ότι ψηφίζει. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα λέει: εμείς δεν είμαστε στη Βουλή, δεν ομοιοποιούμε αυτή την κατάσταση, είναι μια κυβέρνηση εκτροπής, προφανώς και είναι μια κυβέρνηση εκτροπής με όσα έχουν γίνει με τις υποκλοπές. Αλλά ξέρετε, πριν φτάσουμε εδώ, είχαμε την από κοινού ψήφιση εκείνων των συμβολικών φορολογικών συντελεστών των εφοπλιστών, μαζί με άλλες φορολογικές διευκολύνσεις υπέρ του εφοπλιστικού κεφαλαίου, υπέρ των αεροπορικών εταιριών και άλλων επιχειρηματικών ομίλων. Όταν δηλαδή ήρθαν στη Βουλή και τούτοι, αλλά και οι προηγούμενοι με τους σημερινούς να είναι αξιωματική αντιπολίτευση και έφερναν τις τροπολογίες για την οικειοθελή, ανύπαρκτη φορολόγηση των εφοπλιστών, και τότε και τώρα μαζί τα ψήφιζαν. Μαζί ήταν που ψήφισαν την ρύθμιση χρέων προς τα ασφαλιστικά ταμεία για τους επιχειρηματικούς ομίλους, μιλάω πάλι για εφοπλιστές, για τραπεζίτες κτλ, αλλά και για εκείνους που έχουν στα χέρια τους μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και αυτό μαζί το ψήφισαν. Όταν ήρθε δε η κωδικοποίηση, έτσι το λένε, του θεσμικού πλαισίου που διέπει τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, εκεί κατά τον Ιούλη ήταν αυτό, το οποίο περιλάμβανε και θωράκιζε το καθεστώς των επιδοτήσεων των εφοπλιστών με εκατοντάδες εκατομμύρια, με φοροαπαλλαγές και με συνεχείς αυξήσεις στα ήδη πανάκριβα εισιτήρια, και εκεί μαζί ψήφισαν. Τότε ήταν στην ψηφοφορία όλοι και ψήφισαν μαζί. Αλλά και τον Οκτώβρη, που είχε έρθει εκείνη η περίφημη κύρωση της σύμβασης συνεργασίας ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα κράτη-μέλη της με το Κατάρ. Θυμάστε τι είναι το Κατάρ, έτσι. Θυμάστε τι είναι το Κατάρ. Και τότε λοιπόν μαζί ψήφισαν και τα νέα προνόμια και τις φοροαπαλλαγές στους επιχειρηματικούς ομίλους, κυρίως για τις αεροπορικές εταιρείες. Τότε ήταν όλοι στην ψηφοφορία και ψήφισαν μαζί. Α, ναι, και τώρα το Δεκέμβρη, δεν πάει και πολύς καιρός, το μπούκωμα της κοινοπραξίας που κατασκευάζει το αεροδρόμιο στο Καστέλι κάτω εκεί στην Κρήτη με άλλα 104 εκατομμύρια ευρώ ως συμπληρωματική μάλιστα σύμβαση, μαζί το ψήφισαν. Ήταν τότε όλοι στην ψηφοφορία και το ψήφισαν μαζί. Επειδή λοιπόν, εντάξει, ωραία είναι όλα αυτά τα προεκλογικά παιχνιδάκια, το θέμα είναι, ξαναλέω, τι έχει γίνει όλη αυτή την προηγούμενη τετραετία. Τι έγινε, ας πούμε, με εκείνο το έκτρωμα του Χατζηδάκη, που βεβαίως ο ΣΥΡΙΖΑ το καταψήφισε, αλλά φρόντισε να ψηφίσει πάνω από τα μισά του άρθρα. Ή τι έγινε, ας πούμε, με εκείνη τη διμερή συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και του Μπαγκλαντές. Του Μπαγκλαντές, έτσι. Θυμόμαστε όλοι την κουβέντα που γίνεται για το μεταναστευτικό και τον τρόπο με τον οποίο αξιοποιείται αυτή η συζήτηση. Τότε λοιπόν που ήρθε εκείνη η συμφωνία για την μετανάστευση και την κινητικότητα, μιλάμε για αυτό το εμβληματικό παράδειγμα της ευρωενωσιακής κατεύθυνσης για την λεγόμενη, προσέξτε, έφτακτη μετανάστευση. Δηλαδή όταν θέλουν δούλους μπορεί να γίνει η μετανάστευση, αρκεί να είναι έφτακτη. Μιλάμε δηλαδή για το σύγχρονο σκλαβοπάζαρο που νομιμοποιεί τις απαράδεκτες, απάνθρωπες και σοκαριστικές συνθήκες εργασίας χιλιάδων μεταναστών εργατών γης εδώ στην Ελλάδα. Και αυτό μαζί το ψήφισαν. Υπάρχουν και άλλα πράγματα βέβαια τα οποία δεν χρειάζεται να τα ψηφίζεις, θυμάμαι, αλλά όμως μπορείς μαζί να τα χειροκροτάς. Να θυμίσω αυτό το οποίο συνέβη στις 7 Απρίλη του 2022, όταν μέσα στη Βουλή των Ελλήνων, όταν μέσα στη Βουλή την Ελληνική, στην Ελλάδα της Βιάννου, στην Ελλάδα του τείχου της Κεσαριανής, στην Ελλάδα της Κανδάνου, στην Ελλάδα του Διστόμου και των Καλαβρίτων, χειροκροτούσαν μαζί τους Ναζί του Αζόφ. Μαζί ήταν αυτό. Δεν ήταν ψηφοφορία βέβαια, αλλά μαζί χειροκροτούσαν. Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά τις προεκλογικές τακτικές τους, διότι εδώ πια θα ξαναρχίσει εκείνο το πάλε ποτέ, η διαμάχη του φωτός με το σκότος. Σε ό,τι αφορά τα σημερινά, από την πλευρά των επιτελών και άριστων κυβερνώντων, σήμερα εμφανίστηκε ο κύριος Σκρέκας. Σκρέκας είναι αυτός ο υπουργός, θυμάστε, που τον περασμένο Σεπτέμβρη μας έλεγε ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με τις τιμές του ρεύματος και ότι άντε να δείτε 1-2 ευρώ αύξηση στο λογαριασμό. Αυτός είναι, θυμάστε, έτσι. Έτσι λοιπόν σήμερα και με την ακρίβεια να καλπάζει και τις αυξήσεις στο ηλεκτρικό ρεύμα να τρέχουν, ο κύριος Υπουργός Ενέργειας ανακοίνωσε αυτό το οποίο λένε επιδοτήσεις για το ηλεκτρικό ρεύμα το Φλεβάρι. Μιλάμε για κοροϊδία, η οποία σε καμία περίπτωση δεν συνιστά ανακούφιση των λαϊκών οικοκυριών, αφού η έμεση φορολογία, είναι προφανές, δεν καταργείται, κανένα πλαφόν δεν μπαίνει στα τιμολόγια και η Ελλάδα εμφανίζεται πανευρωπαϊκή πρωταθλήτρια στις τιμές του ρεύματος. Τι ανακοίνωσε σήμερα? Σήμερα ανακοίνωσε ότι το 90% των ανθρώπων που καταναλώνουν μέχρι 500 κιλοβατόρες στην πραγματικότητα θα δει και επιβάρυνση, διότι 40 ευρώ λέει ανά μεγαβατόρα είναι η επιδότηση. Την ίδια επιδότηση θα λάβουν και όσοι έχουν, λέει, μηνιαία κατανάλωση πάνω από 500 κιλοβατόρες, υπό την προϋπόθεση όμως ότι θα μειώσουν κατά 15% τη μέση ημερήσια κατανάλωση ενέργειας σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή. Δηλαδή, τι ανακοίνωσε ο κύριος Υπουργός? Ανακοίνωσε ότι οι εργαζόμενοι θα πρέπει να περιορίσουν τις ανάγκες τους σε ενέργεια προκειμένου να λάβουν ακόμα και αυτή την ισχνή επιδότηση. Α, για το φυσικό αέριο, πάπαλα, δεν έχει επιδότηση. Όλα αυτά συμβαίνουν σε συνθήκες που μέσα στο 2022 η μετέρα πατρίς ή το τέταρτη ακριβότερη χώρα σε όλη την Ευρώπη σε ό,τι αφορά την χονδρική τιμή του ρεύματος, και αυτό αξιοποιήθηκε για να μπουκωθούν με δισεκατομμύρια, 8,5 τον αριθμό, 8,5 δισεκατομμύρια, οι ολιγάρχες της ενέργειας. Τα πράγματα όμως θα πάνε περίφημα, διότι ήδη πάνε περίφημα, και αυτό διότι έχουμε στο πρόσωπο του Πρωθυπουργού έχουμε τον πιο άρτιο πολιτικό του αιώνα που διανύουμε. Όπως το ακούσετε, έχουμε τον πιο άρτιο πολιτικό του αιώνα που διανύουμε. Ποιο είναι το λιβανιστήρι αυτό? Αυτό το πολιτικό λιβανιστήρι που μας είπε ότι ο κύριος Μητσοτάκης εκπροσωπεί ότι πιο άρτιο στην πολιτική μέσα στον αιώνα, είναι το ίδιο λιβανιστήρι το οποίο έλεγε παλιότερα ως βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και αργότερα ως πρόεδρος κόμματος. Αυτός, να ξέρετε, έχει κυβερνήσει αυτή τη χώρα, έτσι, με τον τρόπο της οικουμενικής συμπράξεως. Έλεγε παλιότερα, λοιπόν, ότι λάτρευε τους πάντες, τους ακροδεξιούς, τους φασίστες, τους χουντοβασιλικούς, μέχρι και τη Χρυσή Αυγή καλούσε σε σύμπραξη για τη σωτηρία του έθνους. Αυτός, λοιπόν, ο οποίος βγήκε σήμερα και μας είπε ότι ο κύριος Μητσοτάκης είναι ό,τι πιο σπουδαίο στην πολιτική κατά τον αιώνα που διανύουμε, είναι ο αξιότιμος Γεώργιος Καραντζαφέρης. Σας μιλώ για το ίδιο πρόσωπο που από τη μια δήλωνε ότι καμάρωνε το Γεωργιάδη και καμαρώνει το Γεωργιάδη, το Βορύδη και τον Πλεύρη, γιατί είναι βασικοί πυρήνες της κυβερνήσεως, και από την άλλη υποστήριζε ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης έκλαιγε για να πάρει Υπουργείο. Είναι ο ίδιος αυτός ο οποίος ανακήρυξε αξιότερο, σημαντικότερο πολιτικό του αιώνα μέχρι τώρα, έτσι. Γιατί έχει άλλα 70 πόσα χρόνια, 77 χρόνια ο αιώνας. Μέχρι τώρα πάντως ο σημαντικότερος πολιτικός σε αυτή τη χώρα είναι ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι το ίδιο πρόσωπο το οποίο είχε αποδεχθεί για λίγο, βέβαια, για λίγο, στο κόμμα του τον Χρυσαυγίτη, τον Μίχο. Α, ναι, μην το ξεχάσω, έχουμε νέο χαράτσι ύψους 9,6% στις εισφορές για τον ΕΦΚΑ σε κύρια σύνταξη και υγεία για τους αυτοαπασχολούμενους, τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αγρότες. Αυτό το έχει την υπογραφή, υπογράφτηκε χτες από τον αρμόδιο υφυπουργό, τον κύριο Τσακλόγλου. Ισχύει για τις εισφορές του 2023, ενώ στο ύψος, λέει, του πληθωρισμού του τρέχοντος έτους θα είναι και η αύξηση των εισφορών για το 2024. Έτσι, οι νέες εισφορές του 2023 για την κύρια σύνταξη και την υγεία στους αυτοαπασχολούμενους και τους ελεύθερους επαγγελματίες διαμορφώνονται στα 230,25 ευρώ το μήνα στην πρώτη ασφαλιστική κατηγορία, από 210 ευρώ που ίσχυε μέχρι το τέλος του 2022, μαζί τώρα με την εισφορά των 10 ευρώ το μήνα προς τον πρώην ΟΑΕΔ για την ανεργία, η συνολική μηνιαία εισφορά σε αυτή την κλίμακα θα ανέρχεται στα 240,25 ευρώ, δηλαδή 30 ευρώ πάνω. Αλλά δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, διότι όπως έχουμε πει, το λέει και ο ΣΑΣ, είμαστε ένα οικονομικό θαύμα είμαστε. Για να σ' έχω, θες να μη σου λέω πως αγαπάω, να ζω και να ξεχνάω τ' αρώμα σου. Θες να μην υπάρχω στα όνειρά σου ποτέ, να μην ακούω της καρδιάς μου τη φωνή, να της κρατήσω μια γωνίτσα να κρυφτεί. Μη λυπάμαι που σε χάνω ξαφνικά, να μη φοβάμαι που η ανάγκη μας νικά, να μην αγγίξω την αλήθεια σου ξανά, να μην πονέσω με το τέλος, με το τέλος που πονά. Θες να γίνω άλλος, να μην είμαι πια εγώ, μέσα στον κόσμο αυτό που έφτιαξες να ζω, με καθρέφτης της δικής σου λογικής, που θα σε βλέπει και θα λέει ό,τι πεις, να ψάξω αλλού το άλλο μου μισό, αυτό που πάντα μ' άφηνε μισό, να με καθρέφτης όλα αυτά που εσύ θα θες, μα το μπορώ ποτέ δεν ρώτησες. Εδώ είμαστε, Real FM 97 και 8. Λοιπόν, δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα που έλεγαν. Η Λοκομόντο είναι. Ναι. Αλλά μια ψυχρασία την κάνει. Σύση, καλησπέρα. Καλησπέρα, Νίκο. Τι γίνεται τώρα με τις επιδοτήσεις που ανακοίνωσε ο κύριος Κρέκας? Έχουμε νέο μοντέλο στις επιδοτήσεις στο λογαριασμό ρεύματος. Στην ουσία έχουμε την αρχή του τέλους των επιδοτήσεων, θα έλεγα, γιατί ήταν κάτι που αναμέναμε και σύμφωνα με αυτά που ανέφερε ο Υπουργός, οι επιδοτήσεις περιορίζονται σε όσους καταναλώνουν έως 500 κιλοβατόρες το μήνα. Και μάλιστα αυτές είναι σημαντικά ψαλιδισμένες σε σχέση με αυτές που ίσχυαν ως τώρα. Πάμε το Φεβρουάριο σε επιδότηση στα 4 λεπτά ένα κιλοβατόρα, από 33 λεπτά που ήταν τον Ιανουάριο. Βέβαια, τα τιμολόγια λιανικής που ανακοίνωσαν οι πάροχοι ήταν πολύ χαμηλότερα, έως και 60% για το Φεβρουάριο. Η χοντρεμπορική του ρεύματος και του αερίου έχει υποχωρήσει συστηματικά, αλλά ταυτόχρονα υπάρχουν και συστάσεις του Eurogroup Nico που από εδώ και αρκετό καιρό κάνει λόγο για μια πιο στοχευμένη στήριξη στις επιδοτήσεις ναι. στην ενέργεια. Μας έχουν πεθάνει στη στόχευση, ναι. Δηλαδή στην πραγματικότητα όταν μιλάμε τώρα για 500 κιλοβατόρες μιλάμε περίπου για το 90% των νοικοκυριών. Τα περισσότερα νοικοκυριά, μεγάλη πλειοψηφία των νοικοκυριών ανήκει σε αυτή την ομάδα. Βέβαια υπάρχει ένα παράδοξο. Μιλάμε για σημαντικές, για μείωση των τιμών των τιμολογίων λιανικής, αυτά που ανακοίνωσαν οι πάροχοι. Μιλάμε για μείωση της επιδότησης για αυτούς τους λόγους που ανέφερα νωρίτερα. Αλλά να πούμε ότι στην ουσία δεν θα υπάρξει αλλαγή για την νοικοκυριά από την άποψη ότι παρότι το γεγονός ότι πέφτουν οι τιμές δεν θα έχουν καμία ελάφρυνση. Οι επιδοτήσεις θα διατηρήσουν τα τιμολόγια σε ένα ύψος συγκεκριμένο, αυτό δηλαδή που ίσχυε ως τώρα, δεν θα έχουν δηλαδή κάποιο όφελος και υπάρχουν και νοικοκυριά που θα έχουν και επιβαρύνσεις σε αυτή την κατηγορία. Ποια είναι αυτά? Είναι τα νοικοκυριά που τον Ιανουάριο είχαν επιλέξει να πάνε σε παρόχους που πρόσφεραν πολύ χαμηλά τιμολόγια και αυτά θα βρεθούν να επιβαρύνονται τον Φεβρουάριο με μεγάλες αυξήσεις τιμές του ρεύματος, γιατί η επιδότηση είναι πολύ χαμηλότερη σε σχέση με αυτή του Ιανουαρίου. Και τώρα θα μπούμε στο παραμύθι, άμα δεν θέλετε ξαναλλάξετε πάροχο, αυτό που λένε. Αυτό θα γίνει, δηλαδή αυτά τα νοικοκυριά που δουν ότι έχουν μεγάλο πρόβλημα θα κατευθυνθούν σε άλλο πάροχο. Αυτό τουλάχιστον έχουν αυτή την δυνατότητα. Και για να συνεχίσω, για τις μεγαλύτερες καταναλώσεις δεν υπάρχει καμία επιδότηση. Η μόνη επιδότηση θα είναι 4 λεπτά εφόσον καταφέρουν να μειώσουν τη ζήτηση ρεύματος κατά 15% σε σχέση με την αντίστοιχη περισσενή περίοδος. Αλλά το ιδιαίτερο... Εδώ στην πραγματικότητα έχεις επιβάρηση. Δηλαδή όταν σου λέει ο άλλος ότι πρέπει να μειώσει τις ανάγκες σου, στην πραγματικότητα τι σου λέει? Σφίξου. Και άμα σφιχτείς θα δούμε τι θα κάνουμε. Ναι, σύμφωνα με τους κυβερνώντες είναι ένα κίνητρο για την μείωση ενέργειας αυτό. Ναι, το έχω ξανακούσει. Θέλω να σου πω όμως ότι αυτές οι κατηγορίες, δηλαδή όσοι καταναλώνουν από 500 έως 1000 και κυρίως από 1000 και πάνω, μπορεί να έχουν και ελαφρύνσεις. Στην τελική τιμή. Αυτά δείχνουν δηλαδή οι υπολογισμοί. Δηλαδή αυτές οι κατηγορίες θα έχουν μεγάλη τερημείωση στην χρέωση σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες. Και να μην ξεχάσω να πω ότι δεν θα υπάρχει καμία επιδότηση για τους καταναλωτές φυσικού αερίου. Αυτό τέλειωσε, έτσι. Εντάξει, τέλειωσε. Μακάρι να μείνει εδώ που είναι, δηλαδή κοντά στα 60 ευρώ η κιλοβατόρα. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις με το αέριο πώς μπορούν να διαμορφωθούν οι τιμές. Υπάρχουν εκτιμήσεις ότι όταν αρχίσει το κρύο που ανέφερες και νωρίτερα, τόσο στην Ελλάδα όσο και στις υπόλοιπες χώρες μπορεί οι τιμές να πάρουν πάλι την ανηφόρα ή αν έχουμε κάποιον άλλον απρόβλεπτο παράγοντα. Πάντως για με τα δεδομένα που έχουμε, ναι, το αέριο έχει επιστρέψει στα επίπεδα τα πρώτης κρίσης. Θύμισέ μου, με τη μορφή αυτών των επιδοτήσεων στους επενδυτές, αυτούς λένε ολιγάρχες εκεί στη Ρωσία, της ενέργειας εδώ στην Ελλάδα, πόσα έχουν δοθεί? 8, είναι 8,2 ή 8,5 δισεκατομμύρια? Πάνω από 8 είναι. Είναι πάνω από 8 πάνω δισεκατομμύρια, από 8. Ναι. Μάλιστα. Με τα καύσιμα τι γίνεται? Τραβάει την ανηφόρα πάλι? 1,9 χτες έβλεπα σε όλη την επικράτεια η αμόλυβδη. Ο μέσος όρος είναι 1,9. Υπάρχουν όμως σύμφωνα με τους πρατηριούχους περιοχές της χώρας, κυρίως στα νησιά εκεί που είναι πάντα οι τιμές πιο αυξημένες, που φτάνουν και τα 2 ευρώ. Βέβαια υπάρχει μια αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών. Αυτές μένει να φανούν, γιατί μπορεί και σε άλλες περιπτώσεις έχουμε δει να πέφτουν οι τιμές διεθνώς και εδώ να παραμένουν στα υψηλά επίπεδα. Πάντως είναι και αυτή μια πηγή ανησυχίας, οι τιμές του πετρελαίου όσον αφορά κυρίως τα καύσιμα. Μάλιστα. Έγινε σύσιμο, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό πολύ. Αυτά κύριε Μιλωνά μου, καλησπέρα. Αυτά Νικόλα, καλησπέρα. Καλησπέρα στο Θεολόγο, καλησπέρα στον Πέτρο. Καλησπέρα στη Χρυσούλα και στο Θύμιο. Να σε καλά Παύλο μου. Καλησπέρα στο Γιάννη στην Καβάλα. Καλησπέρα στη Μαρία και στην Αγγελική. Μου λέει η Αγγελική, πήρε λέει την αύξηση η μητέρα μου, μείον 3,5 ευρώ στη σύνταξη. Καλησπέρα στο Θεόφιλο, καλησπέρα στην Ολυμπία. Πολλές καλησπέρα στο Χάρη, στο Δήμο, σε όλους και όλες. Να είστε καλά. Νίκο, τι με ρωτάς για το Ντατσόπουλο, για αυτά που γίνανε χτες. Καλά, πάμε σε διάλειμμα και θα τα πούμε. Κυρίες και κύριοι, αύριο συμπληρώνεται ένας χρόνος από αυτή τη στιγμή δολοφονία στην Θεσσαλονίκη του Άλκη Καμπανού. Κάλεσμα μαζικής συμμετοχής σε μεγάλη πορεία διοργανώνεται, υπάρχει κάλεσμα για την πορεία που διοργανώνει το σωματείο εις το όνομα του Άλκη, όπως επίσης και φοιτητικοί σύλλογοι και μαθητικά συμβούλια από το σημείο της δολοφονίας του παιδιού, του Άλκη Καμπανού, ως το Λευκό Πύργο. Επαναλαμβάνω, αύριο Τετάρτη 1η Φλεβάρη στις 6 το απόγευμα. Όπως αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους τα σωματεία της Θεσσαλονίκης, την Τετάρτη 1η Φλεβάρη συμπληρώνεται ένας χρόνος από τη δολοφονία του νεαρού Άλκη Καμπανού. Ένα χρόνο μετά, οι αιτίες που γεννούν τέτοια αποτρόπαια φαινόμενα είναι εδώ. Είναι εδώ τα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα στον αθλητισμό που οδηγούν στη δημιουργία στρατών για την υπεράσπιση τους. Είναι εδώ το σημερινό κράτος που για να εξυπηρετεί επιχειρηματικά συμφέροντα γίνεται όλο και πιο εχθρικό, εντείνοντας την καταστολή και την αυθαιρεσία απέναντι στο λαό, οδηγώντας μέχρι και στην εμψυχρό δολοφονία ενός 16χρονου παιδιού για 20 ευρώ βενζίνη, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στο κάλεσμα. Επαναλαμβάνω, κάλεσμα μαζικής συμμετοχής στην μεγάλη πορεία που διοργανώνουν το Σωματείο ή στο όνομα του Άλκη, φοιτητικοί σύλλογοι και μαθητικά συμβούλια από το σημείο της δολοφονίας του Άλκη ως τον Λευκό Πύργο, αύριο, Τετάρτη, 1η Φλεβάρη, στις 6 το απόγευμα. Λοιπόν, με ρωτάει και ο Νίκος, με ρωτάει και ο Δημήτρης για το χτεσινό με τη σύλληψη του συγγραφέα και πολιτευνή στις προηγούμενες εκλογές με τη Νέα Δημοκρατία του κυρίου Τατσόπουλου, μετά από μήνυση ενός παρουσιαστή τηλεοπτικών υποπροϊόντων και νυν υποψήφιου του Βελόπουλου. Λοιπόν, χτες αργά το βράδυ συνέλαβαν τον Τατσόπουλο με τη διαδικασία του αυτοφόρου μετά από μήνυση που του έκανε αυτός ο συγκεκριμένος κύριος, διότι ο Τατσόπουλος σε μια δημόσια ανάρτηση του προηγούμενου είχε απαντήσει ηρωνευόμενός τον για τη θυσκοληψία του. Ο μηνυτής ισχυρίστηκε ότι αυτή η ειρωνία απέναντι στη θρησκοληψία ήταν ασέβεια απέναντι στα πιστεύω του, και ως εκ τούτου λοιπόν έκανε μήνυση, πήγε εκεί η αστυνομία και συνέλαβαν τον Τατσόπουλο, ο οποίος βεβαίως λίγο αργότερα αφέθηκε ελεύθερος. Αυτό είναι το ρεπορτάζ σε ό,τι αφορά το γεγονός. Τώρα, με ρωτάτε ποια είναι η άποψή μου, αν έχει κάποιο νόημα αυτή η άποψη. Λοιπόν, η άποψή μου είναι ότι ο καθένας σε αυτή τη ζωή έχει το δικαίωμα να πιστεύει ό,τι θέλει. Και για τους τρεις ιεράρχες, και για τους τρεις μάγους, και για τους 12 αποστόλους, και για τις τρεις χάριτες. Δικαίωμά του να πιστεύει ό,τι θέλει. Και δικαίωμά του είναι να διατυπώνει την άποψή του στο πλαίσιο και της ευπρέπειας, στο πλαίσιο και της σοβαρότητας που τον διακρίνει. Αυτή την ευπρέπεια και αυτή τη σοβαρότητα δεν θα την κρίνουν οι δικαστές, ούτε οι εισαγγελείς στο πλαίσιο μιας δημοκρατικής κοινωνίας, στο πλαίσιο του ελεύθερου διαλόγου. Στο πλαίσιο των δημοκρατικών κοινωνιών με ελεύθερο διάλογο, αυτά τα κρίνουν οι αναγνώστες, τα κρίνουν οι ακροατές, στο πλαίσιο και της αντιπαράθεσης, στο πλαίσιο ακριβώς και αυτού του δημόσιου διαλόγου. Σε κάθε περίπτωση, το ποιοι θα είναι οι κανόνες στο διάλογο και αν ο διαιτητής στο διάλογο θα είναι ο εισαγγελέας και ο δικαστής ή στην έκφραση της άποψης, αυτό δεν θα το καθορίσουν ούτε οι πολιτές τελεπών, ούτε οι τηλεπολιτές κυραλιφών, ούτε οι τηλεπολιτές ανύπαρκτων επιστολών του Ιησού. Επίσης, αυτό σε μια δημοκρατική, είπαμε, πολιτεία και κοινωνία, δεν θα καθοριστεί από τα παρατρεχάμενα των παραπάνω, των τελοπονιστών λέω δηλαδή, έτσι, των τηλεπολιτών τελοπών. Δεν θα το καθορίσουν τα παρατρεχάμενά τους, τα οποία μάλιστα ξαναλέω είναι και τηλεοπτικά παρατράγουδα και πρωταγωνιστές τηλεοπτικών υποπροϊόντων. Ο καθένας λοιπόν έχει το δικαίωμά του. Θέλει κάποιος να είναι καστανοπροσκυνητής, να προσκυνάει τα κάστανα του Παΐσιου, δικαίωμά του να τα προσκυνάει. Θέλει να προσκυνάει τα πασούμια του Αγίου Γερασίμου, δικαίωμά του να τα προσκυνάει. Και δικαίωμα και του αλουνού να έχει άποψη γι' αυτό. Και δικαίωμα όλων τους να συνομιλούν. Άμα θέλουν, άμα δεν θέλουν να συνομιλούν, η απάντηση δεν είναι ταλιμπανικού τύπου. Σου στέλνω τον εισαγγελέα και σου κάνω μήνυση και εφαρμόζω το δίκαιο που λέει ότι όποιος γουστάρει τώρα μπορεί να μου κάνει μήνυση εμένα και να έρθουν να με βουτήξουνε. Αυτά δεν είναι στοιχεία της ελεύθερης δημοκρατικής κοινωνίας. Είναι όμως σημεία των καιρών. Είναι αυτό που λέγανε οι Λατίνοι. Ο τέμπορα, ο μόρες. Τώρα, Βαγγέλη μου, επειδή επιμένεις, ιδιαιτέρως για τα δικά μου τα πιστεύω, ξαναλέω, αν έχει κάποια σημασία αυτό, βεβαίως θα απαντήσω. Εγώ, ξέρετε, πιστεύω εις έναν Θεό. Ποιον? Στη γνώση. Πιστεύω στη γνώση που πηγάζει από την ελεύθερη επιστημονική έρευνα. Ούτε στην εντός εισαγωγικών γνώση την εξαποκαλύψεως, ούτε στην εντός εισαγωγικών γνώση της εξεπιφυτίσεως του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή, πιστεύω στην επιστήμη και όχι στην ανορθολογική, δογματική, μεταφυσική, η οποία παριστάνει τη γνώση και η οποία είναι υποταγμένη δουλικά σε κάτι αραχνιασμένα, εμποτισμένα με μίσος κείμενα, τα οποία ορισμένοι τα βαφτίζουν και ιερά, τα οποία μάλιστα έχουν υψώσει και ανασχετικόν τείχος στην επιστημονική πρόοδο. Από το «η γη δεν γυρίζει» μέχρι το «πίστευε και μη ερεύνα», όπως το μετασχημάτισαν οι εκδεξιών της εκάστοτε καταπιεστικής και εκμεταλλευτικής εξουσίας. Σε αυτό πιστεύω εγώ, Βαγγέλη μου. Και πιστεύω ότι έχω κάθε δικαίωμα να εκφέρω την άποψή μου για το τι πιστεύω. Αυτά, τελεία, παύλα, παράγραφος και γράμματα γνωρίζω. Ανάγκη στα θρανία και στη φτώχεια στο σχολείο. Σεργιάννη μας τον κόσμο ήταν 10 μέτρα γης. Πόσο πια νι ένα σπίτι και ο τείχος μια σαυλή. Κυρίες και κύριοι, πριν από 27 χρόνια, τέτοια μέρα, η Ελλάδα ξυπνούσε συγκλονισμένη, σοκαρισμένη, ντροπιασμένη και βυθισμένη στο θρήνο. Ήταν 30 προς 31 Γενάρη του 1996, ήταν το βράδυ των ημείων, 27 χρόνια, η άθλια καπηλεία καλά κρατεί και η υποκρισία επίσης. Στην πλευρά της καπηλείας, στην κορυφή των πατριδοκάπηλων, τα χιτλεροειδή της Χρυσής Αυγής και το κάθε λογής ακροδεξιό κατακάθι. Μιλώ για αυτούς που λερώνουν τη μνήμη των τριών παλικαριών που χάθηκαν εκείνο το βράδυ, του υποπλοίαρχου Χριστόδουλου Καραθανάση, του υποπλοίαρχου Παναγιώτη Βλαχάκου και του αρχικελευστή Έκτορα Γιαλοψού. Μιλώ για αυτούς που σπεκουλάρουν πάνω στη θυσία τους και αναζητούν στη μνήμη τους ερίσματα για το φασιστικό και εθνικιστικό οχετό τους. Μιλάω για τους καταδήλωσή τους σπορά των ιτημένων του 45, τους ιδεολογικούς και πολιτικούς απόγονους των Ναζί. Μιλάω για αυτούς που κουβαλάνε τατουάζ με τα εμβλήματα των κατακτητών που ρήμαξαν την Ελλάδα απ' άκρη σ' άκρη. Οι απόγονοι των δοσύλλογων να παριστάνουν τους πατριώτες και να μιλάνε για προστασία των ημείων και των συνόρων. Ποιοι? Αυτοί που συνεχίζουν το έργο των προπατώρων τους, εκείνων που ξεπούλησαν την Ελλάδα ολάκερη. Αυτοί είναι που πιάνουν στο στόμα τους τα τρία παιδιά. Στην άλλη πλευρά είναι οι υποκριτές, είναι αυτοί που συνεχίζουν να κινούνται απαρέγκλιτα στις ίδιες εκείνες πολιτικές ράγες που σημαδεύτηκαν από τα γεγονότα της 31ης Γενάρη του 1996. Και εξηγούμε. Στα Ήμια το 1996, και ενώ ετίθετο με τον πλέον εκοφαντικό τρόπο το καθεστώς των γκρίζων ζωνών στο Αιγαίο, η ελληνική πολιτική ηγεσία ξεστόμησε δια του τότε Πρωθυπουργού Σιμίτη εκείνο το απίθανο «ευχαριστούμε τις Ηνωμένες Πολιτείες». Στη Μαδρίτη, ένα χρόνο αργότερα, στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, η Ελλάδα υπέγραψε μια συμφωνία στην οποία αναγνωρίζονταν νόμιμα και ζωτικά συμφέροντα της Τουρκίας στο Αιγαίο. Ήταν εκεί δηλαδή που η πολιτική ηγεσία είπε ουσιαστικά ένα καινούργιο «ευχαριστούμε τις Ηνωμένες Πολιτείες». Ήταν στο Ελσίνκι το 1999 όταν η Ελλάδα έβαλε την υπογραφή της κάτω από ένα κείμενο που κατά παρέκκληση της θέσης ότι η μόνη διαφορά μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας είναι η διευθέτηση της υφαλοκρηπίδας, έκανε λόγο για εκκρεμείς συνοριακές διαφορές και άλλα συναφή θέματα μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Ήταν εκεί δηλαδή που η ελληνική πολιτική ηγεσία, μετά το ευχαριστούμε τη ΣΥΠΑ των ημείων, μετά το ευχαριστούμε το ΝΑΤΟ της Μαδρίτης, ήρθε να πει και το ευχαριστούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και η ερώτηση είναι πολύ απλή. Τι από όλα αυτά έχει αλλάξει έκτοτε? Ποιο από αυτά τα ευχαριστώ που υπόθηκαν στο φόντο των ημείων ανακλήθηκε ή αναιρέθηκε ποτέ στην πράξη? Η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Σαμαράς, που είχε υπουργό εξωτερικών τον κύριο Βενιζέλο, συγκυβερνούσε, ναι ή όχι, με το κόμμα του οποίου ο πρώην αρχηγός, για να δικαιολογήσει την πολιτική του στα ελληνοτουρκικά, δήλωνε: θα μου φαινόταν περίεργο να πετάξει μια σοβαρή χώρα μια ολόκληρη πολιτική στον κάλαθο των αχρήστων, δηλαδή να την υποβαθμίσει για κάποιες βραχονισίδες. Αυτή ήταν η δήλωση του κυρίου Παπανδρέου, του κυρίου Γιώργου Παπανδρέου, στα Νέα τον Οκτώβρη του 2000 και η ερώτηση είναι απλή. Αυτό ήταν κάτι σαν επανάληψη του ευχαριστούμε τις Ηνωμένες Πολιτείες, ναι ή όχι? Ο κύριος Σαμαράς ως πρωθυπουργός της Νέας Δημοκρατίας 17 χρόνια μετά από τα ημία δήλωνε στη συνάντησή του με τον Ομπάμα το 13 στο Λευκό Οίκο τα εξής. Καταρχήν θέλω να πω ότι οι δύο λαοί μας και οι δύο χώρες μας είναι περισσότερο από σύμμαχοι. Όχι μόνο πάλεψαν ο ένας δίπλα στον άλλον σε όλη την ιστορία, πάντα για μια ευγενή αιτία, αλλά λάτρεψαν και υποστήριξαν τις ίδιες αξίες όπως την ελευθερία, τη δημοκρατία και την ανεξαρτησία. Προφανώς όταν οι Αμερικάνοι έριχναν τις ατομικές βόμβες ήταν ευγενής η αιτία και υποστηρίζαμε μαζί τους τις ίδιες αξίες. Όπως και στην Κορέα, όπως και στο Βιετνάμ, όπως και στο Αφγανιστάν, όπως και στο Ιράκ. Η ερώτηση είναι απλή. Αυτά που έλεγε τότε ο Σαμαράς ήταν κάτι σαν επανάληψη του ευχαριστούμε τις Ηνωμένες Πολιτείες, ναι ή όχι? Μετά ήρθε ο κύριος Τσίπρας. Ο κύριος Τσίπρας, υποδεχόμενος τον πρώην Αμερικανό πρόεδρο στην Αθήνα, τον είχε προσφωνήσει λέγοντας ότι με τον Ομπάμα είχε αλλάξει η εικόνα των Ηνωμένων Πολιτειών σε ολόκληρο τον κόσμο. Δεν ξέρω, μάλλον είχε ρωτήσει ο κύριος Τσίπρας πώς φάνταζε η εικόνα των Αμερικανών στα μάτια των βομβαρδισμένων επί Ομπάμα παιδιών της Συρίας, της Λιβύης και όλης της Μέσης Ανατολής, ή και στα μάτια, θα είχε ρωτήσει μάλλον και τις 130 χώρες του πλανήτη που οι Αμερικάνοι διατηρούν και διατηρούσαν και επί Ομπάμα στρατιωτικές επιχειρησιακές δυνάμεις. Ακούστηκε ο κύριος Τσίπρας κατά τη διάρκεια της δικής του θητείας να εξυμνεί τις αξίες της δημοκρατίας και της ελευθερίας και να καταλήγει ότι η Ελλάδα υποδέχεται έναν Αμερικανό πρόεδρο που καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας του υπερασπίστηκε με σθένος τις αξίες αυτές της ελευθερίας, έτσι, και της δημοκρατίας. Αυτός πιθανώς θα ήταν ο λόγος για την, τι δηλαδή, χρηματοδότηση των αξιών της ελευθερίας και της δημοκρατίας που επί Ομπάμα οι Ηνωμένες Πολιτείες δαπάνησαν 900 δισεκατομμύρια δολάρια περισσότερα από όσα δαπάνησαν επί Μπους σε πολέμους για τη δημιουργία Φραγκενστάιν. Να θυμίσω έναν τέτοιον, Φραγκενστάιν, ο ISIS. Ο κύριος Τσίπρας λοιπόν, αριστερός, είναι και αριστερός, μην το ξεχνάμε αυτό, είναι το ίδιο πρόσωπο που είχε προσέλθει στο Λευκό Οίκο για να εξυμνήσει τον Αγγελικό Τραμπ, που μοιάζει διαβολικός, αλλά που ό,τι κάνει είναι για καλό. Θυμόμαστε εκείνες τις δηλώσεις, έτσι, το 2017. Και εν πάση περιπτώσει, μετά τον κύριο Σιμίτη και του ευχαριστούμε τις Ηνωμένες Πολιτείες, μετά τον κύριο Γιώργο Παπανδρέου και το δικό του ευχαριστούμε τις Ηνωμένες Πολιτείες, μετά τον κύριο Σαμαρά και το δικό του ευχαριστούμε τις Ηνωμένες Πολιτείες, είχαμε τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος θυμίζω είναι το ίδιο πρόσωπο που ως πρωθυπουργός συνέταξε, αλλά ως αντιπολίτευση δεν ψήφισε αυτή τη νέα συμφωνία για τις αμερικάνικες βάσεις εδώ στην Ελλάδα, που εξυμνήθηκε από τον κύριο Πάιατ, τον θυμάστε τον κύριο Πάιατ, για τη μετατροπή της χώρας σε γεωστρατηγικό μεντεσέ των Ηνωμένων Πολιτειών. Έτσι μας αποκαλούσε ο πρώην πρέσβης των Αμερικανών εδώ στην Ελλάδα. Γεωστρατηγικός μεντεσές των Ηνωμένων Πολιτειών. Και μετά τον κύριο Τσίπρα έχουμε τον κύριο Μητσοτάκη. Ο κύριος Μητσοτάκης, θυμίζω, είναι ο πρώτος ηγέτης που λίγες μέρες άμα τη εκλογή του είχε ταχθεί υπέρ της δολοφονίας του Ιρανού στρατηγού στο Ιράκ. Μόνος αυτός στον κόσμο, κανένας άλλος. Μιλάμε για τον πρωθυπουργό που αναγνώρισε τον αχυράνθρωπο, αυτή τη στημένη λεμονόκουπα τη CIA, τον Γουαϊδό, σαν πρόεδρο της Βενεζουέλας. Αλήθεια, σήμερα ποιος είναι ο πρόεδρος Βενεζουέλας, κύριε Μητσοτάκη? Σε έχετε αναγνωρίσει τον Γουαϊδό, τον οποίο πέταξε ως τιμένη λεμονόκουπα ακόμα και η αντιπολίτευση της Βενεζουέλας. Εσείς ποιο θεωρείτε πρόεδρο της Βενεζουέλας? Μετά λοιπόν, τον κύριο Τσίπρα έχουμε τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος στέλνει ελληνικούς πάτριοτ για να ενισχυθεί η αεράμινα, προσέξτε, της Σαουδικής Αραβίας. Διαθέσιμος να στέλνει στρατιωτικές ελληνικές δυνάμεις από τα στενά του Ορμούς μέχρι το Μάλι. Διαθέσιμος σημεοφόρος στρατιωτικών προμηθειών προς την Ουκρανία. Διαθέσιμος να φιλοξενεί και να χειροκροτάει ναζί του Αζόφ μέσα στην Ελληνική Βουλή, προσδόξαν βεβαίως της αμερικανικής πλευράς της ιστορίας, που είναι η σωστή πλευρά της ιστορίας. Αυτά έχουμε λοιπόν μετά τους προηγούμενους, το σημερινό μας πρωθυπουργό, ο οποίος είναι εκείνος που έκανε την απίθανη δήλωση για το πόσο προβλέψιμος σύμμαχος είναι των Ηνωμένων Πολιτειών. Και αυτή η δήλωση για το πόσο προβλέψιμοι σύμμαχοι είμαστε απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες έγινε την ώρα της εντυνόμενης τουρκικής προκλητικότητας, έτσι. Την ώρα που αυτοί, οι δίπλα, οι άλλοι μας νατοικοί σύμμαχοι μιλούν για γαλάζιες πατρίδες. Και οι ισχυροί μας σύμμαχοι, οι Αμερικάνοι, για τι πράγμα μιλάνε? Για θαλάσσιες διεκδικήσεις της Ελλάδας και καλούν τις δύο χώρες να λύσουν, λέει, τις διαφορές τους συμμαχικά και αγαπημένα. Σε αυτές τις συνθήκες ο κύριος Μητσοτάκης διαλάλησε τις προάλλες ότι τα ελληνικά νησιά τι είναι? Ότι είναι νατοϊκά νησιά. Νατοϊκά τα ελληνικά νησιά. Αυτή ήταν η δήλωση του κύριου Μητσοτάκη στην Αλεξανδρούπολη. Και βεβαίως προχώρησε και στην ψήφιση της συμφωνίας με τους Αμερικάνους για την μετατροπή όλης της Ελλάδας σε αμερικανο-νατοϊκή βάση. Και η ερώτηση είναι πάρα πολύ απλή. Όλα αυτά τα οποία παρακολουθούμε από το βράδυ των ημείων μέχρι σήμερα είναι ή δεν είναι μια διαρκής επανάληψη εκείνου του ευχαριστούμε τις Ηνωμένες Πολιτείες? Τότε που πήρε ο άνεμος τη σημαία. Είναι ή δεν είναι επανάληψη εκείνου του ιταμού ευχαριστούμε τις Ηνωμένες Πολιτείες? Σήμερα λοιπόν συμπληρώνονται 27 χρόνια από εκείνη την θυσία των τριών παιδιών. Και μόνο όποιος δεν θέλει να το δει δεν το βλέπει. Η πολιτική του ευχαριστούμε αποτελεί τη μόνιμη πηξίδα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής απέναντι σε Μπους, απέναντι σε Κλίντον, απέναντι σε Ομπάμα, σε Τραμπ και τώρα σε Μπάιντεν, και αυτό από εποχής Τρούμαν. Αυτή είναι η αλήθεια, που φυσικά δεν βρίσκει θέση στους πάγκους των πατριδέμπορων της μαύρης αυτής επετείου. Πρόκειται για μια πολιτική που κάθε άλλο παρά κατευνάζει την τουρκική συμπεριφορά, όπως έχουν αποδείξει οι επιθετικές κινήσεις της Άγκυρας με όλα αυτά που κουβεντιάζουμε όλο αυτό το διάστημα, από το τουρκολιβικό μνημόνιο μέχρι το Oruç Reis, την περίφημη γαλάζια πατρίδα και τα περί δεύτερης άλωσης, τα χτεσινά. Κοιτάξτε, ο ελληνικός λαός δεν έχει να χωρίσει τίποτα με τον τουρκικό λαό. Και ο ένας λαός και ο άλλος αποτελούν άθυρμα σε παιχνίδια συμφερόντων των κυρίαρχων των δύο χωρών, που ανταγωνίζονται μεταξύ τους με τακτικές που είτε έχουν ως έμβλημα το τζαμπουκά, είτε το πόσο ευχάριστες θα είναι απέναντι σε συμμάχους και εταίρους. Αυτό το οποίο γνωρίζουμε είναι ότι 27 χρόνια μετά από τα ίμια που οι Αμερικάνοι τότε διέταξαν την Ελλάδα να κάτσει στα αυγά της, Την ώρα που η πατρίδα προσφέρεται σε ρόλο γεωστρατηγικού μεντεσέ και οι ταγοί της δηλώνουν προβλέψιμη και δεδομένη απέναντι στους καλούς τους συμμάχους, με χαρακτηριστικά παραδείγματα, αν θέλετε, τις συμφωνίες των αμερικανικών βάσεων, τη συμφωνία των Πρεσπών έτσι όπως την υπαγόρευσαν οι Αμερικάνοι, τη μετατροπή της χώρας σε φερέφωνο της μίας κλίκας των ληστών που αντιμάχονται στον υπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία. Είναι σε αυτές τις συνθήκες που η Τουρκία απειλεί και προκαλεί, και είναι σε αυτές τις συνθήκες που οι Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ σφυρίζουν αδιάφορα απέναντι στην Ελλάδα, απέναντι στο διεθνές δίκαιο, απέναντι στην ειρήνη, επικροτώντας και κατευθύνοντας δίθεν λύσεις στο πλαίσιο των νατοϊκών διχοτομήσεων και των πολυεθνικών συνεκμεταλλεύσεων. Είναι λοιπόν 27 χρόνια μετά που οι καλοί μας σύμμαχοι συμπεριφέρονται ως να μην έχουν καταλήξει ακόμα σε ποιον ανήκουν τα ίμια, ή σαν η συνθήκη της Λοζάνης, που βεβαίως την έχουν κάνει κουρελόχαρτο στην περίπτωση της Συρίας και της Μέσης Ανατολής, να μην αποτελεί τμήμα του διεθνούς δικαίου. Όσο για τους καλούς μας εταίρους, αυτοί είναι προφανές ότι αρνούνται να πάψουν να πουλούν όπλα στην Τουρκία, όπως η Γερμανία, όπως η Ιταλία ή όπως η Ισπανία, ή μας ανοίγουν βεβαίως τις αγκάλες τους, αρκεί εμείς να φροντίσουμε να ταΐσουμε μαζί με τις αμερικανικές και τις δικές τους πολεμικές βιομηχανίες, όπως ο αγαπημένος μας ο Μακρόν, η αγαπημένη μας η Γαλλία με τα Ραφάλ και τις φρεγάτες της. Είναι αυτή της περίφημης ευρωοικογένειας στην οποία ανήκει η κατεχόμενη Κύπρος. Είναι αυτή της ευρωοικογένειας στην οποία ανήκει η βαλόμενη πλέον και στην ΑΟΣ της Κύπρος. Είναι αυτή λοιπόν η αγαπημένη μας της ευρωοικογένειας που παζαρεύουν από την ένταξη της Τουρκίας στις δομές τους μέχρι το προσφυγικό, για το οποίο έχουν ανακηρύξει με τις υπογραφές και των ελληνικών κυβερνήσεων την Τουρκία ασφαλή χώρα. Δηλαδή μιλάω για αυτούς που γελιοποιούν ακόμα και τη γελιότητα. Αρκεί να θυμηθεί κανείς όλα αυτά τα πρόσφατα παραμύθια περί κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στην τουρκική επιθετικότητα. Αυτή είναι η σύμμαχη. Αυτή είναι η εταίροι που εξυμνούνται και επενούνται. Αυτοί είναι που εισπράττουν τα ευχαριστώ, τα διαρκή ευχαριστώ της ελληνικής πολιτικής ηγεσίας όλων των κυβερνήσεων από εκείνο το τραγικό βράδυ 30 προς 31 Γενάρη του 1996, που εισπράττουν ευχαριστώ 27 χρόνια μετά τα ίμια από τους κύριους και εσωτερικούς υπεύθυνους, δηλαδή τόσο από τους υποκριτές, θειασότες και χειροκροτητές του ευρωατλαντισμού, όσο, όπως έλεγα και προηγουμένως, από τους κάπηλους

Λοιπόν, μπορώ να σας πω ότι χτες η κυβέρνηση σε μια προσπάθεια να κατευνάσει την οργή των καλλιτεχνών, όλου του καλλιτεχνικού κόσμου, για αυτό το έκτρωμα το οποίο έχει περάσει, μιλώ για το προεδρικό διάταγμα το οποίο κονιορτοποιεί τα δικαιώματα των καλλιτεχνών, εμφάνισε μια τροπολογία στη Βουλή. Μια τροπολογία που όποιος την διαβάσει αντιλαμβάνεται, μια τροπολογία που υποτίθεται θα ερχόταν για να θεραπεύσει τα προβλήματα του προεδρικού διατάγματος. Όποιος την διαβάσει μπορεί να αντιληφθεί τι σημαίνει εμπεγμός. Τι σημαίνει εμπεγμός. Είναι μαζί μας ο κύριος Παρασκευόπουλος. Κύριε Παρασκευόπουλε, καλησπέρα. Ναι, γεια σας, καλησπέρα. Είναι μαζί μας ο κύριος Βασίλης Παρασκευόπουλος, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Θεάματος Ακροάματος. Για πείτε μας για αυτή. Να διορθώσω, είμαι στο, από το Πανελλήνιο Μουσικού Συλλόγου. Α, με συγχωρείτε. Ναι. Με συγχωρείτε. Ναι, ναι. Για πείτε μου, τι γίνεται με αυτή την τροπολογία, πώς την είδατε? Κοιτάξτε, αυτή η τροπολογία έρχεται πολύ βιαστικά. Ένα στοιχείο της είναι αυτό. Έρχεται πολύ βιαστικά για να απαντήσει σε μία 48-ωρη απεργία με τεράστια συμμετοχή στον χώρο των καλλιτεχνών. Φαίνεται ότι υπάρχει μία μεγάλη βιασύνη. Συγγνώμη, εδώ ανοίγω μια παρένθεση. Αύριο και μεθαύριο απεργείται η Πάντε στο χώρο του, ναι, τον καλλιτεχνικό. Υπάρχει, ναι, πρωτόγνωρη συμμετοχή. Ναι. Υπάρχει πρωτόγνωρη κλειστά συμμετοχή. Θέατρα, κλειστές μουσικές σκηνές, όλοι οι χώροι, εν πάση περιπτώσει, τέχνης, πολιτισμού, απεργείται αύριο. Θα πω και για τις εξαιρέσεις μετά, ναι, των χώρων που πρέπει να τους παλέψουμε να απεργήσουν. Γιατί υπάρχουν και κάποιες προκλητικές ενέργειες και από κρατικά θέατρα και έχουμε πάρει και κάποια μέτρα γι' αυτό. Να πω πρώτον ότι υπάρχει δείχνει ένα πανικό. Δηλαδή πολύ γρήγορα πριν την απεργία, μία μέρα πριν την απεργία, να υπάρχει μία απάντηση η οποία ουσιαστικά τώρα είναι τόσο πρόχειρη όσο και επικίνδυνη. Δηλαδή, για παράδειγμα, στο κομμάτι των μουσικών, κάποιες κατακτήσεις που υπήρχαν, όπως ήταν η κατάταξη των πτυχιούχων των οδείων στην κατηγορία τα ΦΕΠΣΙΛΟΝ, ουσιαστικά αναιρείται με αυτό το, αυτή την τροπολογία. Και αντίστοιχα και των συναδέλφων που έχουν κάποιον πανεπιστημιακό τίτλο που είναι καταταγμένοι στην κατηγορία ΠΕΠΣΙΛΟΝ, φεύγουν από το ενιαίο μισθολόγιο και περιμένουν για να δουν πώς θα πληρωθούν, τι μισθό θα πάρουν, μια υπουργική απόφαση. Από αυτές τις υπουργικές αποφάσεις ποτέ κανένας δεν περίμενε, ποτέ κανένας δεν κέρδισε. Αυτό δηλαδή που συμβαίνει στους εργαζόμενους όλων των κλάδων, έτσι για τους καλλιτέχνες, δηλαδή δεν προβλέπεται υπογραφή συλλογικής σύμβασης, αλλά αντίθετα οι αμοιβές, ναι, έτσι αφήνονται στην κρίση κάθε κυβέρνηση με κοινές υπουργικές αποφάσεις και από εκεί και πέρα η ιδιωτική διαπραγμάτευση. Επειδή είναι δημόσιο, δεν είναι ακριβώς ιδιωτική διαπραγμάτευση και το εννοείο μισθολόγιο έχει απαγορεύσει και έχει ουσιαστικά όλα αυτά τα χρόνια για να μπορέσουν να σταματήσουν διεκδικήσεις των εργαζομένων. Ουσιαστικά το δημόσιο είναι ένας χώρος στεγανός από διεκδικήσεις οικονομικών αιτημάτων. Αλλά εδώ τώρα καταλαβαίνουμε και εμείς ότι υπάρχει και μια ανησυχία ότι ένας μικρότερος κλάδος, ένα μικρότερο κομμάτι που δεν έχει αυτή τη δύναμη που μπορεί να έχει το συνολικό εργατικό κίνημα στο δημόσιο και παλιλικό, είναι πιο ευάλωτος και πιο επικίνδυνος πάνω στις ορέξεις και στις αποφάσεις ενός, με μία μονοκοντιλιά ενός υπουργού. Από την άλλη πλευρά καταλαβαίνουμε ότι ουσιαστικά η αμοιβή θα είναι σε αυτό που μας είπε ο Υπουργός Εσωτερικών στην πρώτη συνάντηση, ότι σκεφτόντουσαν να έχουν μία αμοιβή ανάμεσα, ένα νέο κλάδο ανάμεσα στο ΔΕΕ και το ΤΑΦΕ. Άρα μιλάμε τώρα, αν το συνδυάσουμε, ότι μιλάμε για μία αμοιβή πιο χαμηλά από το ΤΑΦΕ, και αν συνδυάσουμε και το ότι εξήγηλε η κυβέρνηση και διαστόματος πρωθυπουργού αλλά και κυρίως από τον Υφυπουργό Παιδείας, μας είπε ότι θα μας εντάξει, θα μας ισοτιμήσει τα πτυχία μας στην βαθμίδα 5, δηλαδή αντίστοιχα με ένα ΙΕΚ. Καταλαβαίνετε ότι αυτός που έχει ένα χαρτί, ένα πτυχίο ΙΕΚ, θα αμοιφθεί κάπου εκεί. Αυτό σημαίνει δηλαδή ανάμεσα στο ΔΕΕ και το ΤΑΦΕ, αυτό σημαίνει δηλαδή μείωση για εκατοντάδες συναδέλφους που είναι ΤΑΦΕ και αντίστοιχα και για κάποιους που είναι ΠΕ σήμερα. Δηλαδή μας λέτε ότι η τροπολογία στην πραγματικότητα δεν καταργεί το προεδρικό διάταγμα και οι απόφοιτοι, οι καλλιτέχνες, οι απόφοιτοι σχολών κτλ. οδείων, κινηματογράφων, κόν και χορού, διαφόρων σχολών εν πάση περιπτώσει, οδηγούνται στην κατάσταση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ουσιαστικά δεν είναι ότι τυπικά μπορεί να το καταργεί, αλλά ουσιαστικά τα προβλήματα τα αφήνει όπως είναι. Και εδώ τώρα νομίζω ότι εκεί είναι η βάση αυτής πρωτόγνωρης συμμετοχής σε όλους τους κλάδους των καλλιτεχνών, που μας παίρνουν από αρκετά οδεία, δημοτικά οδεία, μας λένε θα κλείσει το οδείο, αποφασίσαμε οι εργαζόμενοι, τα θέατρα, σειρές, αντίστοιχα ένα τέτοιο κύμα. Και νομίζω ότι πατάει στην αγανάκτηση που έχει συγκεντρωθεί πάρα πολλές δεκαετίες για την κατάδεια της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης. Συνολικά, από το πώς διεξάγεται, τι γνώση δίνει, τι επαγγελματικά δικαιώματα, ποιος θα πληρώνει όλα αυτά. Και οι σπουδαστές και αντίστοιχα και οι απόφοιτοι. Αυτή νομίζω η αγανάκτηση έχει δημιουργήσει ένα πρωτόγνωρο κλίμα. Εμείς φαίνεται ότι εδώ χρειάζεται μια κλιμάκωση, υπάρχουν διαθέσεις για κλιμάκωση. Έχουμε πέρα από την κινητοποίηση το Σύνταγμα την Πέμπτη στις 12 η ώρα το μεσημέρι. Προγραμματίζουμε εκτάκτως κινητοποίηση αύριο στις 18:30 έξω από τη Λυρική, όπου είναι το μόνο κρατικό θέατρο το οποίο προσπαθεί να επιβάλλει να γίνουν δύο παραστάσεις μέσα σε αυτή την απεργία. Δεν υπάρχει άλλο κρατικό θέατρο που θα κάνει παραστάσεις. Και σε αυτή τώρα την κατεύθυνση εμείς συμπαραστεκόμαστε στον αγώνα των εργαζομένων εκεί και για συλλογική σύμβαση των καλλιτεχνών εκεί, αλλά και για τον αγώνα να υπάρχει μια απεργία, να μην γίνουν οι παραστάσεις και για τα ζητήματα που βάζουμε που έχουν σχέση με την καλλιτεχνική εκπαίδευση. Όταν λέτε στη Λυρική, δηλαδή πιέζονται οι καλλιτέχνες να ανέβουν στη σκηνή ή δεν συμφωνούν με τη δική σας προσέγγιση? Όχι, δεν είναι αυτό, αλλά καταλαβαίνουμε τώρα σε μια παράσταση δεν είναι και εύκολο ένας καλλιτέχνης να πάρει μια τέτοια απόφαση. Mm-hmm. Αντίστοιχα φαίνεται ότι και η διοίκηση έχει πάρει μέτρα, όπως ότι για παράδειγμα ενώ σχεδίαζε να μαγνητοσκοπήσει τη συγκεκριμένη παράσταση να τη χρησιμοποιήσει, ακύρωσε τη μαγνητοσκόπηση με στόχο αν υπάρχει απεργία να κάνει την παράσταση έστω και με λίγους καλλιτέχνες και με μικρότερο της από το αναμενόμενο, από την αναμενόμενη διανομή. Και αυτό καταλαβαίνουμε ότι είναι μια προσπάθεια να γίνουν οι παραστάσεις. Αύριο λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνω, αυτό που μας είπατε, 18:30 ώρα υπάρχει συγκέντρωση στη Λυρική και την Πέμπτη, μας είπατε, 12 η ώρα είναι η πανκαλλιτεχνική, να την πω έτσι. Ναι, ακριβώς. 12 θα η γίνει? Ώρα, το Σύνταγμα, την ώρα που είπαμε. Πέμπτη, 12 η ώρα στο Σύνταγμα. Κύριε Παρασκευόπουλε, ευχαριστώ θερμά. Και εγώ. Γεια σας. Όλα σου τα λέω, τίποτα δεν κρύβω. Πολύ με υποτίμησες, εγώ μονάχα λίγο. Σκέφτηκα Ελλάδα να σ' αφήσω να φύγω. Δεν το βάλα κάτω και προσπάθησα κι άλλο. Να ανεβάσω σαν και σένα πιο πολύ τον καβάλο. Να πετάξω καπέλα και το ραπ τη ζυμό μου. Και να αλλάξω τη ζωή και το φέρσιμό μου. Καλημέρα Ελλάδα, να μου ζήσεις για πάντα. Να τιμάς με παρελάσεις στο ύφος του 40. Να κρατάς το κεφάλι ψηλά στον αγώνα. Και να βγάζεις για κυβέρνηση το ίδιο κόμμα. Να μου ζήσεις Ελλάδα και όλοι οι βουλευτές σου. Με τα φθαίρετα τους όλοι στις ακρογιαλιές σου. Με τους χριστιανούς σου που κάνουν νηστεία. Και ό,τι περισσεύει στέλνουν στην Ελβετία. Ελλάδα, συγγνώμη, αν θες να αλλάξω γνώμη. Πρέπει κι εσύ να μάθεις να αγαπάς. Πάψε να με παιδεύεις και να με κοροϊδεύεις. Και τα όνειρά μου, Ελλάδα, μη σκοπάς. Καλημέρα, Ελλάδα, μη βοστομή. μικρόφωνο. Στα λέω μέσα στους δίσκους, στα λέω και στο ραδιόφωνο. Στα απ' την καλή, στα λέω και απ' την ανάποδη. Σου έχω μαζέψει άπλητα από εδώ μέχρι την Νάπολη. Κύριοι υπουργοί, κύριοι βουλευτέ, πριν πάτε στο γραφείο, σας κάνω εγώ σε φταί. Διαλέγω ένα τραγούδι, αντί να στέλνω γράμματα. Δεν ψάχνω για μαλάκες, δεν περιμένω θαύματα. Παράτα και γραφείο και χαρτοφυλάκιο. Ελάτε μία βόλτα μέχρι τη Βαρβάκιο. Κατέβα στο λιμάνι, μίλα στους εργάτες σου. Πάρε την ευθύνη μια φορά πάνω στις πλάτες σου. Ποια δημοκρατία μου μιλάτε, ποια προγράμματα. Ποια πανεπιστήμια, ποια Ευρώπη και ποια γράμματα. Πού είναι η παιδεία, πού είναι η υγεία σας. Κύριε Υπουργέ, γαμώ τα Υπουργεία σας. Ελλάδα. Παίρνω το θάρρος σήμερα, αφού όλα τα προβλήματα είναι θέματα εφήμερα. Προκαταβολικά, συγγνώμη, μα έχω όνειρα. Σαν αυτά που κάποιοι ονομάζανε ανώνυμα. Εγώ τους δίνω όνομα και δεν καθόμαι φρόνημα. Γιατί εγώ και εσύ διαφέρουμε στο φρόνημα. Ζητάω τα προβλεπόμενα, δεν τα ζητιανεύω. Σ' αντίθεση με εσάς, έχω μάθει να δουλεύω. Ελλάδα σε βιάζουν και εσύ φτιάχνεις τα νύχια σου. Όχι να μηνθείς ή για να βρεις τα δίκια σου. Αυτοί σε ξεπουλάνε όση ώρα καλοπίζεσαι. Είστε μια παρέα και μονάχη ξεφτιλίζεσαι. Καληνύχτα Ελλάδα, σ' αφήνω πάω για ύπνο. Όσο εσύ με αυτούς τιμάζεσαι για δείπνο. Εγώ θα κάνω στίχους κάθε σκέψη στο τετράδιο και θα στα αφιερώσω από το ράδιο μάλλον αύριο. Και από την Ελλάδα με τα Υπουργεία της πάμε στην Γαλλία με την Προεδρία της. Έλα Μαράκη, Μαρία Δεναξά. Καλησπέρα Νίκο. Βλέπω φωτογραφίες, είναι εκατοντάδες χιλιάδες Γάλλοι στους δρόμους. Εκατοντάδες χιλιάδες και αυτή την ώρα να σου πω πως γίνεται ένας λεκτικός πόλεμος μεταξύ των συνδικάτων και της κυβέρνησης που αφορά την καταμέτρηση όσων συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις. Για σχεδόν 3 εκατομμύρια πολίτες, συγκεκριμένα 2 εκατομμύρια 800.000 δίνουν τα συνδικάτα πως κατέβηκαν στους δρόμους. Ωστόσο, τα προεδρικά γραφεία καταμέτρησης περιορίζουν τον αριθμό στο Παρίσι στις 55.000. Τα συνδικάτα μιλούν για 500.000 ανθρώπους στη γαλλική πρωτεύουσα, όπου επικράτησε ένταση στο τέλος της μεγάλης κινητοποίησης. Με την αστυνομία να κάνει εφόδους στο πλήθος και τους διαδηλωτές να απαντούν απαιτώντας ένα. Σε όλες τις περιπτώσεις, Νίκο, οι εικόνες από άκρη σ' άκρη στη Γαλλία μαρτυρούν το εύρος της μεγάλης κινητοποίησης. Ήταν πρωτοφανής η συμμετοχή. Οι Γάλλοι όχι μόνο λένε όχι στην αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης, αλλά μαζικά απορρίπτουν και τον Εμμανουέλ Μακρόν, που η δημοτικότητά του θα πρέπει να σου πω πως μείναμε τον μήνα φιλορροή. Μόνο το 36% των Γάλλων πιστεύει σήμερα πως ο Εμμανουέλ Μακρόν είναι καλός πρόεδρος, με το 64% να πιστεύει το αντίθετο, σύμφωνα με δημοσκόπηση για τον τηλεοπτικό σταθμό BFM. Ενδεικτικά τώρα, σχετικά με τις απεργίες, εκτός από τις διακοπές στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, πολλές πτήσεις ακυρώθηκαν σήμερα, σχολεία και πανεπιστήμια παρέμειναν κλειστά ή υποκατάληψη, ενώ χειρόφρενο τράβηξαν οι εργαζόμενοι στις δημόσιες συγκοινωνίες. Περισσότερες από 300 φορείες διαμαρτυρίας είχαν προγραμματιστεί σε ολόκληρη τη χώρα, με μεγάλη συμμετοχή του κόσμου, όπως είπαμε. Ένα γεγονός που δυσχεραίνει τις μεταρρυθμιστικές προθέσεις του Εμμανουέλ Μακρόν. Και μιλάμε ότι αυτός ο ξεσηκωμός έχει να κάνει με την πρόθεση του Μακρόν να περάσει, παρά την παλαϊκή αντίθεση, αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης στη Γαλλία, έτσι. Ακριβώς, ναι, από τα 62 έτη στα 64. Ωστόσο, οι Γάλλοι λένε όχι, εξακολουθούν να λένε όχι. Σκοπός των συνδικάτων είναι να διατηρηθεί η πίεση προς την κυβέρνηση, την ώρα που μάλιστα που το 61% των Γάλλων εγκρίνει τις κινητοποιήσεις, είναι υπέρ των κινητοποιήσεων. Πάντως θα πρέπει να επισημάνουμε πως ο Μακρόν παραμένει ανυποχώρητος. Χθες πάλι επανέλαβε πως η μεταρρύθμιση αυτή είναι απαραίτητη για να σωθεί το συνταξιοδοτικό σύστημα της χώρας και πως δεν θα κάνει πίσω. Μάλιστα. Από ό,τι καταλαβαίνω, με αυτό το εύρος, εν πάση περιπτώσει, των κινητοποιήσεων και με αυτή την συμμετοχή, μάλλον έπεται συνέχεια. Έπεται συνέχεια, Νίκο. Ο κόσμος δεν φαίνεται να τα βάζει κάτω. Στις 19 Ιανουαρίου είχαν κατέβει στους δρόμους 1 εκατομμύριο πολίτες. Τώρα, αν πάρουμε ως δεδομένο, μάλλον τον αριθμό που δίνουν τα συνδικάτα, κατέβηκε διπλάσιος αριθμός, μη σου πω τριπλάσιος αριθμός κόσμου. Μάλιστα. Έγινε, Μαρία μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ. Πάμε να δούμε τι άλλο γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαρά. Έλα, Τζένι μου, καλησπέρα. Καλησπέρα. Εμείς θα πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκεί όπου ο Αμερικανός Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν δήλωσε ότι η χώρα δεν θα στείλει F-16 στο Κίεβο, παρά τις πληροφορίες που είχαν διαρρεύσει στον Αμερικανικό τύπο και σύμφωνα με τις οποίες η ιδέα αυτή φαινόταν να κερδίζει έδαφος στο Πεντάγωνο μετά την απόφαση της Ουάσιγκτον αλλά και του Βερολίνου να στείλουν περισσότερα άρματα μάχης για το Κίεβο. Νωρίτερα, στην συνέντευξή του, ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σόλτς κινήθηκε στην ίδια γραμμή, λέγοντας πως υπάρχει κίνδυνος να γίνει μια διαρκής πλειοδοσία σχετικά με τα οπλικά συστήματα που προορίζονται για την Ουκρανία και απέριψε το ενδεχόμενο αποστολής μαχητικών αεροσκαφών, ένα αίτημα καινούργιο από την πλευρά της Ουκρανίας σε αυτόν τον πόλεμο, μέχρι πρώτη να ζητούσε κυρίως βαρεά όπλα και κυρίως άρματα. Επιφυλακτικός προς αυτή την απάντηση ήταν και ο Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος ωστόσο είπε πως είναι κάτι το οποίο δεν αποκλεί επί της αρχής. Έδωσε μια σειρά προϋποθέσεων βάσει των οποίων θα μπορούσε ενδεχομένως να γίνει δεκτό το αίτημα του Κιέβου. Βέβαια, οι προϋποθέσεις που έθεσε είναι να μην προκληθεί κλιμάκωση της σύγκρουσης, να μην αγγίξουν ρωσικό έδαφος τα αεροσκάφη και βεβαίως να μην αποδυναμωθεί η δυνατότητα του γαλλικού στρατού. Ο Γάλλος πρόεδρος έκανε αυτές τις δηλώσεις ενώ βρισκόταν στη Χάγη στη συνάντηση με τον Ολλανδό πρωθυπουργό Μαρκ Ρούτε, ο οποίος επίσης ανέφερε ότι δεν έχει δεχθεί αίτημα από την Ουκρανία για την αποστολή μαχητικών αεροσκαφών, αλλά και αν γίνει κάτι τέτοιο θα πρέπει να το συζητήσει πολύ σοβαρά με τη Βουλή του προκειμένου να αποφασίσουν εάν μπορούν και αν το κάνουν να στείλουν μαχητικά αεροσκάφη στην Ουκρανία σε αυτή τη μάχη απέναντι στη Ρωσία. Μάλιστα. Πού αλλού πάμε? Θα πάμε στον Άντονι Μπλίνκεν, τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, ο οποίος τις τελευταίες ώρες είχε μία σειρά συναντήσεων στη Μέση Ανατολή, η οποία φλέγεται τα τελευταία 24 ώρα. Συνάντησε τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, συνάντησε και τον Παλαιστίνιο ηγέτη Μαχμούτ Αμπάς. Νωρίτερα είχε συναντηθεί στο Κάιρο με τον Αιγύπτιο ομολογό του, τον Σάλμαχ Σούκρι, και τον Αιγύπτιο πρόεδρο, τον Αμπντέλ Φατάχ Ας-Σίσι. Αυτό που είπε δεν το οποίο θα μπορούσε να μας εκπλήξει. Ο επικεφαλής του State Department κάλεσε Ισραηλινούς και Παλαιστινίους να μειώσουν την ένταση στην περιοχή και να ρίξουν τους τόνους, ενώ επανέλαβε ότι η λύση των δύο κρατών είναι ο μόνος δρόμος που μπορεί να οδηγήσει σε εξελίξεις μπροστά μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων. Αυτή είναι η σωστή πλευρά της ιστορίας, έτσι. Σύμφωνα με τον κύριο Μπλίνκεν, ναι. Ίδιο πράγμα οι δυνάμεις κατοχής, ίδιο πράγμα οι κατεχόμενοι και τα κατεχόμενα. Για τις Ηνωμένες Αυτό, γι' αυτό και άλλωστε τόνισε πως παραμένει ακλόνητη, χαρακτηριστικά αυτό είπε, η δέσμευση των ΗΠΑ υπέρ της ασφάλειας του Ισραήλ. Τζένι μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στα παιδιά στο Ζάρκο, στα Τρίκαλα, χαιρετισμούς στο Γιώργο τον Μπράχο, χαιρετισμούς στο Λάκη, καλησπέρα στην Ευαγγελία, Σωτήρη μου να είσαι καλά, στο Δημήτρη, στον Κυριάκο. Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα. Κοκκινή.